بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريق من تيسى موز وذو القعدة mwaka 1440 katika darasa ya risala al-umur al-mu'inatu 'ala as-sabr 'ala adha al-khalq Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ta'liq fadilat al-Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر ومحبة الله له إذا صبر ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى والله يحب الصابرين Jambo la kumi katika mambo yanayomsaidia Muislamu kusubiria udhia anaoipata kwa watu an yashhada ma'iyat Allah ma'ahu idha sabara kushuhudia jambo la kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yeye anapokuwa na subra wa mahabbat Allah lahu idha sabara wa ridahu na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake na radhi zake wa juu ya yule mja anayesubiri wakisubiri atapata mahaba ya Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana Allah ma'ahu daf'a anhu anwa' al-adha wal-madarrat ma la yadfa'uhu anhu ahadun min khalqihi na yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na yeye basi atamuhifadhi na kumuhami kutokamana na aina mbalimbali za udhia na madhara kiasi ambacho hakuna yeyote katika viumbe wake anayeweza kukuhami na kukuhifadhi qala ta'ala wasbiru inna allaha ma'as sabirin namusubiri hakika Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wenye kusubiri wa qala ta'ala wallahu yuhibbu sabirin Allah awapenda wale wanaosubiri ay fayanzuru fi hadha thawab Sheikh Abdul Razzaq asema atizame malipo makubwa anayoyapata kwa subra wa fi hadhihi al-ma'iyati وهذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى للصابرين نبي اتزامه قل الله هو pamoja na yeye na Allah kumpenda kwani Allah huwa pamoja na humpenda yule mwenye kusubiri fayashghaluhu hadha an-nadhar an talab al-intiqam kwa kitizama haya malipo basi yatamshughulisha kutokamana na kulipiza kisasi. Fayasbiru ala adha al-makhluqin, watasubiri kwa udhia anaoipata kwa viumbe. Liyakuna mimman yuhibbuhum Allahu azza wa jalla, ili aingie katika lile kundi la wale anaowapenda Allah azza wa jalla. Wallahu yuhibbu sabirin, Allah huwapenda wale wanaosubiri. Waliyahdha bima'iyati Allahi lahu, na pia ajishindie kuwepo Allah pamoja na yeye. Inna Allaha ma'a sabirin, hakika Allah yu pamoja na wale wenye kusubiri. Wa hiya ma'iyatun khassatun fiha an-nasr wal-hifdh wat-tawfiq wat-tasdid wal-ma'una wal-khair wal-baraka. Na ma'iyya hii sio ile iliyozungumzwa katika kitabu cha Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hii ni ma'iyya amma, pale yuko na pamoja na makafiri na waumini wote, awaona na awasikia. Lakini kuna ma'iyya khassa ambao ndani yake kuna taufiq, kuna kukunusuru, kukuhifadhi, kukupa taufiq na kukuongoza na kukusaidia, kuna khairi, kuna baraka. Fayuwattin nafsahu ala sabri ala hatta yafuza bihadhi almaiya, kwa hivyo ailazimishe nafsi yake na kuizoezesha nafsi yake kuwa na subra ili apate kufaulu na kuwepo huku na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wayafuza bihadhi almahabba, na ajishindie mahabba haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapopata udhia kutoka kwa waja, kumbuka kuwa Allah yu pamoja na wenye kusubiri na Allah awapenda wale wanaosubiri. Kwa usijipotezee nafasi hii kwa kulipiza kwa yule aliyekuudhi, ukakosa daraja kubwa kama hii aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala wanaosubiri. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الدين فلا يبذل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Jambo la 11 katika yale yanayomsaidia Muislamu kuwa na subra kwa udhia anaoipata kwa watu ni kuona na kushuhudia kuwa hakika subra ni nusu ya imani. Subra ni nusu ya imani. Fala yabdhulu min imanihi juz'an fi nusrati nafsihi, kwa hivyo asitoe chochote katika imani yake, sehemu yoyote, eti kwa ajili ya kuinusuru nafsi yake. Maadamu kilichokosewa ni nafsi yake, basi imani yake ambayo ndiyo nusu ya imani ni sabr, asichukue sehemu akaiwacha kwa kulipiza kisasi. Ile subra ikiondoka itakuwa imepungua nini? Imani yake. فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص, akisubiri basi ameihifadhi imani yake kutokana na upungufu. Kwa sababu ukilipiza bi maana hauna nini? Hauna subra. Kwa hiyo umekosa nusu ya nini? Nusu ya imani yako. Lakini ukisubiri umeihifadhi ile imani yako kutokana na upungufu. Kisha akasema wallahu yadfa'u 'anil ladhina amanu. Allah lijamu lisimam, yeye mwenyewe huwadafia na kuwatetea wale walioamini, yeye mwenyewe. Qala Sheikh Abdul Razzaq hadha aidan min al-umuri allati tu'inu ala as-sabr, anna as-sabra nisfu al-iman, katika mambo yanayosaidia katika subra kujua kuwa sabr ni nusu ya iman. لأن الإيمان نصفان صبر وشكر كسباب إيمان ننص به صبر نكم شكور الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن لا جاب جنبل مؤمن كلا جنبلاك مؤمن خير ناكنا يوتنا لبتعيل اسبقوا مؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أكيباتو نجام لكم فريشا وشكورو بكون خير كوات وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له نأكيباتو نمذارا نوذية وصبيري بكون خير كوات فالإيمان صبر وشكر إيمان نمام ميد صبر نكم شكور الله سبحانه وتعالى. وذكر هذان المقامان في آيات كثيرة مقام الصبر ومقام الشكر هي vitu viwili vimetajwa katika sehemu nyingi kwenye Qur'an. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حقيقة katika haya zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri mwenye kushukuru. Waradat fi arba'i mawadhi' min al-Qur'an, aya kama hii imekuja katika sehemu nne katika Qur'an. Fad-din wal-iman nisfani, nisfun sabrun wa nisfun shukrun. Fayaqulu man udhiya, yule anayeudhiwa hujiambia nafsi yake, la antaqim bal asbir حتى أحافظ على هذا المقام العظيم والمنزلة العلية من الدين التي هي الصبر. سيريبيزم فلنت صبيري إلي نيفاذي هي درجة كوبوة نتشيوكي كوبوة كتك ديني أم باتنيني صبر. فلا أبذل منها ولا جزءا يسيرا ولا قدرا قليلا حتى لا أفوت شيئا من حظي ونصيبي من هذه المنزلة التي هي نصف الإيمان. وهو سيتوي تشوتي ولا سهمو يوتي حتى يكوى كيدوغو كيسجاني ولا ستجيكوسيشا نفسي يانغو سهمو يانغو ننصيبي يانغو كتك ايكي تشيو كيكوبوا أمباتشو ننصو يا إيمان تشيو تشكوى نانيني نصبرا. Kwa ikiwa subra ni nusu ya iman, basi usitoe chochote katika imani yako ikawa kuna nini, kuna upungufu ndani yake. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah athani ashara an yashhada anna sabrahu hukmun minhu ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha, ashuhudirie kuwa kule kusubiri kwake ni kuishinda na kuidhibiti nafsi yake, kuishinda nguvu nafsi yake kwa kule kusubiri. Famata kanat an-nafsu maqhuratan ma'ahu maghlubatan lam tatma' fi istirqaqihi wa asrihi wa ilqaihi fi al-mahalik, wakati wote ikiwa nafsi imeshindwa, umeshinda nafsi yake, nafsi yako ili nafsi haitakuwa na tamaa ya kukufanya wewe mtumwa katika kukuvuta na kukutumbukiza katika maangamivu. Wamata kana muti'an laha sami'an minha maqhuran ma'aha lam tazal bihi hatta tuhlikahu au tatadarakahu rahmatun min rabbih, na wakati wote anapokuwa ni mtiifu kwa nafsi yake, aisikiliza nafsi yake, imemshinda nafsi yake, basi hatawacha kuwa katika hali kama hii mpaka nafsi yake imuangamize au rehma za Allah zimdiriki. Falau lam yakun fi sabri illa qahruhu li nafsihi wa li shaytanihi fahina idhin yadhharu sultanu alqalbi wa tathbutu junuduhu wa yafrahu wa yaqwa wa yatrudu al'aduwa anhu. Lau kama hakuna katika subra isipokuwa kuishinda nafsi yako na shetani, basi hapo ndio hudhihiri ule ufalme wa moyo na wanajeshi wake ambao ni viungo vya mwili, kupata furaha na kupata nguvu, na humfukuza yule adui yako ambaye ni shetani. وهذا ايضا من الامور المعينه على الصبر على اذى الخلق. جambo pia ni katika yale yanayosaidia katika kusubiri juu ya udhia unaoipata kwa waja. Annaka in sabarta ala adhahum kana sabruka ala adhahum intisaran minka ala nafsik. Ukisubiri juu ya udhia unaoipata kwa watu, ile subra yako juu ya ule udhia ni kuwa wewe umeishinda nafsi yako. Wakanat laka sultatu tasarruf. Kwa hivyo kuipeleka ile nafsi sasa umeshika wewe katika mikono yako, zile funguo za kuipeleka ile nafsi unavyotaka wewe. Bikhilafi almuntaqim fa innahu munsaqun waraa ma tatlubuhu nafsuhu wa tad'uhu ilayhi min tarab at-tashaffi wal-intiqami wa ghayri dhalika. Kinyume na yule anayelipiza, huyu yuko nyuma ya nafsi yake inavyompeleka na inavyomtaka afanye na kumlingania afanye, katika kutaka kuiponya nafsi yake kwa kulipiza na kufanya mengineyo. Nafsi katika udhia mara nyingi ya kusukuma wewe katika kulipiza, nafsi katika udhia ya kupeleka katika kufanya mambo mengi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja ile sahaba akamwambia, ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Maana la taghdab nini? Maana yake si usikasiriki. Hakuna mtu ambaye akasiriki, waweza kuudhiwa ukakasirika, lakini usitekeleze kile ambacho nafsi yako ya kutuma kufanya wakati wa nini? Wakati wa ghadhabu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, laysa shadid bisur'ati inma ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Mwenye nguvu ni yule ambaye aweza kuimiliki nafsi yake anapopata nini? Ghadhabu. Na hili si jambo sahihi. Ikiwa mtu aweza kuimiliki nafsi yake wakati wa ghadhabu, nafsi yake haiwezi kumpeleka kokote, haiwezi kumpeleka katika mambo yatakayomwangamiza, kwa sababu ameweza kuishinda pale nafsi yamwambia mpige, fanye hivi, ua, fanye. Sasa yule ambaye nafsi yake ndio inavyompeleka iwafanya, ndio kaona afanya mambo katika ghadhabu ambayo baadaye atakuja kufanya nini? Kujuta. Atajuta kwa yale aliyofanya. Na hakuna yeyote aliyefuata nafsi yake katika ghadhabu isipokuwa alijuta. Usione aliyekupiga ngumi moja kumlipiza utamlipiza na moja. Na hata ikiwa ile moja, basi ile moja itakavotupwa hapo si kama ile iliyorushwa. Yaani ile ya pili, manake nafsi yakwambia tandika, wewe watandika tu. Waona hii moja ikuingia vizuri, wacha nirushe ya pili. Hii ya pili bado, wacha nipige ya tatu na ya nne. Atafanya adabu, siku nyingine atofanya tena. Sasa hapo waenda kuifuata nafsi yako mpaka ya kuingiza katika mambo yatakayo kuangamiza. Lakini waonaje yule ambaye ametusiwa akaghadhibika kisha akaituliza nafsi yake, asirudishe kitu, anyamaze tu kimya, asubiri? Huyu ni sawa na huyu wa mwanzo? Hawezi kuwa sawa. Sasa ikiwa ameweza kuidhibiti nafsi yake katika hali kama hii ya udhia, basi kwingine mimbabi au la, aweza kuidhibiti nafsi yake katika sehemu yote. Kwa unapopata udhia, hili jambo uliweke mbele ya macho yako. Qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد. منين مكوب وسام شيخ الإسلام رحمه الله يزمز. أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد أجوه كوا أكسبيري الله أتمنصور نهير جامبو حكونا بودي نلزيم الله أتكنصور فالله وكيل من صبر الله ndiye msimamizi wa yule mwenye kusubiri. Wa ahala zalimahu ala Allah, na mwenye kusubiri ni kama amemuelekeza yule aliyemdhulumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemlipa. Wa man intasara li nafsihi wakalahu Allah ila nafsihi fakana huwa an-nasir laha, na mwenye kutaka kuinusuru nafsi yake Allah atamwegemeza katika nafsi yake, iwe nafsi yake ndio inomnusuru. Fa aina man nasiruhu Allah khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu a'jazun nasirin wa adhafu. Wapi kwa wapi yule ambaye Allah ndiye mwenye kumnusuru, mbora wenye kunusuru, na yule ambaye ainusuru nafsi yake ndio yenye kumnusuru, nafsi iliyo dhaifu kabisa. Katika wenye kunusuru hakuna kitu kilicho dhaifu kama nafsi. Kwa hili jambo wallahi latosheleza hili moja hili. Lau kama hili moja mtu atalizingatia. Sababu kwani wewe unachokitaka nini? Unapolipiza wataka nusra juu ya yule mtu uwe umenusuriwa, umemshinda. Allah subhanahu wa ta'ala, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Allah akikunusuru hakuna anayeweza kukushinda. Sasa wewe yule anayekuudhi mwelekeze Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemlipiza kwa ule udhi aliyokufanyia. Allah ndiye atakayekulipiza. Na wallahi hautaona mwenye kunusuru kama Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa njia za ajabu sana, njia za ajabu sana. Ay an yakila al-'abdu amrahu ila Allah, anapoudhiwa mja aegemeze mja jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatlubu nasrahu wa haqqahu wa umurahu min Allah, nusra yake na haki yake na mambo yake ayatake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ويفوض امره الى الله سبحانه وتعالى, مambo yake yote ayegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakunu hadhihi haluhu, iwe hali yake kwa namna hii. Yasbir wa yantadhiru aqibata sabrihi nasran min Allah wa ta'yidan wa tawfiqan, asubiri angoje mwisho wa ile subra yake ambayo ni nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nguvu kutoka kwa Allah na tawfiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi alhadithi wa anna an-nasra ma'a as-sabr, nusra upatikana kwa subra yake. Na ndio ukaona katika sifa kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nayo mitume wake ni subra. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا, ومتوم ورسوبيري كوذيا وليبات كذبيش ولكذبيش وكسوبيري نمشو مهما وكاني واو ولي ولي كفور ولي وانبيا متوم واو. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الله ndiye aliyonusuru subhanahu wa ta'ala. Leo kizungumza maneno kama haya watu waweza kuona kama una wazimu wazimu, yani mwache tu hivi Allah atakunusuru. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru maadamu umesubiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru kwa subra uliokuwa nayo, la budda Allah atakunusuru. Sasa usimchagulie Allah njia. Wewe acha Allah subhanahu wa ta'ala, atafanya yeye subhanahu wa ta'ala katika kukunusuru wewe. Usianze nataka afanyike hivi, nataka afanyike vile, nataka mbona kufanyika hivi. Wewe usubiri kwa ajili ya Allah. Muachie Allah subhanahu wa ta'ala, lile jambo atalisimamia. Maadamu umeamua kufanya nini, wana subra. Haya ni mambo ambayo lau kama mja atayazingatia kwa kweli, ni mambo yanamsaidia katika kusubiri juu ya udhia anayoipata kutoka kwa watu. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.